Włącz Trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 lipca, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Nie żyje Joanna Kołaczkowska w nocy. Informacje przekazał kabaret Hrabi. Coraz więcej czarnych punktów na mapie wypadków drogowych. Ich najczęstszą przyczyną pozostaje brawura. Polska reprezentacja piłkarska ma nowego selekcjonera. Został nim Jan Urban. Na początek bardzo smutna informacja. Joanna Kołaczkowska nie żyje. W ostatnim czasie zmagała się z chorobą nowotworową. O śmierci aktorki poinformował w nocy w mediach społecznościowych kabaret Hrabi. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Czytamy w poruszającym wpisie. Joanna Kołaczkowska miała 59 lat. W latach 1989-99 była jedną z kluczowych postaci kabaretu Potem. Od 2002 roku związana była z kabaretem Hrabi, zachwycając publiczność niepowtarzalnym poczuciem humoru i sceniczną charyzmą. A w zeszłym roku razem z Arturem Andrusem występowała na urodzinach Trójki. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska, może usłyszeć zarzuty przestępstwa urzędniczego. Do organu, w którym szefuje Małgorzata Manowska, trafiły wnioski prokuratury o uchylenie jej immunitetu. Zebrane przez prokuraturę dowody pozwalają na przedstawienie Małgorzacie Manowskiej trzech zarzutów. Wszystkie dotyczą popełnienia przestępstwa urzędniczego, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i tym samym przewodniczącego Trybunału Stanu. Przemysław Nowak poinformował też, czego dotyczą zarzuty. Przeprowadzanie posiedzeń Kolegium Sądu Najwyższego i podejmowanie uchwał bez wymaganego przepisami kworum. Po drugie, jest to niezwołanie posiedzenia Trybunału Stanu w pełnym składzie, pomimo zaistnienia warunków i obowiązku do zwołania takiego posiedzenia. I po trzecie, niewykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna. Za przestępstwa urzędnicze grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Kolejne brutalne ataki na funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. We wtorek niedaleko Czeremchy funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przybywające po drugiej stronie zapory. Agresorzy użyli m.in. koktajli Mołotowa. Informację przekazał wczoraj rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Powiedział, że na takie incydenty pozwalają rosyjskie i białoruskie służby. Ta granica jest szczelna, widać bezradność służb białoruskich i rosyjskich. Próbują podkopy, próbują przejścia górą. Skuteczność naszych funkcjonariuszy i żołnierzy jest 98%. Granica polska w tym momencie jest bezpieczna. A po tym incydencie zatrzymano 10 cudzoziemców, 5 obywateli Afganistanu i 5 Erytrei. 80 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych. Tyle odnotowała policja od początku wakacji. Internetowa mapa tragicznych zdarzeń na polskich drogach jako czarne punkty pokazuje miejsca, w których życie stracili piesi, rowerzyści, motocykliści, a także kierowcy i ich rodziny. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji mówi, że najczęstszą przyczyną wypadków pozostaje brawura. Do głównych przyczyn tych wypadków należy przede wszystkim nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Oczywiście nadmierna prędkość powoduje, że skutki tych wypadków są zazwyczaj po prostu tragiczne. Ze statystyk policji wynika, że do najbardziej tragicznych zdarzeń dochodzi na dobrych drogach i przy słonecznej pogodzie. Jan Urban został nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Wieczorem informację potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej, a dziś w południe oficjalnie zaprezentuje szkoleniowca na PGE Narodowym. Zapytani przez reporterkę Polskiego Radia warszawscy kibice kadry mówią, że zmiany są potrzebne, bo reprezentacja gra słabo. Słaba. Powinni coś z tym zrobić, coś zmienić. No. Jeżeli chłopaki nie mają siły, no to nie, nikt temu nie zaradzi. I uważam, że powinni w ogóle zakończyć swoją działalność, bo kompromitacja ponad 50 lat to już chyba wystarczy. Biorąc pod uwagę nawet grę w Lidze Mistrzów, którzy kopacze doszli do finału. Natomiast siatkarze cały czas i na 2 drużyny polskie walczyły w Lidze Mistrzów, tak? W siatce. I są niedoceniani, dostają o wiele mniejsze pieniądze. Nie wiem, dlaczego sponsoring idzie w tą śmieszną piłkę i wszyscy kopią tą piłkę. A o sportowych aspektach wyboru nowego selekcjonera będzie więcej w sporcie po serwisie o 7. Klimat. W centralnej i wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Z kolei na Warmii ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów alarmowych. Stan wody w Łynie na terenie Olsztyna to 146 cm, a do soboty wzrośnie o prawie 30. Na południu podlaskiego jest średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Te przejaśnienia to przede wszystkim w centrum kraju. Na zachodzie i południu popada solidnie i tu możliwe również burze, a na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady. Ale i śnieg może się pojawić wysoko w Tatrach. Na termometrach okolice 20 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, bo tam kilkanaście. Już prawie 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Smutne to wieści. Te wieści z nocy. Odeszła Joanna Kołaczkowska. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki. Wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego brzegu. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co... Wieczność w sobie sama, jak droga co donikąd, jak cnota z braku przygód. W otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. Jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska w otchłani, być bez pani. W nocy kabaret Hrabi poinformował o śmierci pani Joanny, kochana przez wielu artystka kabaretowa, aktorka teatralna, autorka tekstów, prezenterka radiowa, wokalistka. Także odeszła po walce z chorobą nowotworową, miała 59 lat. No, trudne to i dziwne chwile, gdy odchodzą ludzie, którzy kojarzą się ze szczerym śmiechem i uśmiechem, ale w takich momentach No właśnie, trudno o odpowiednie słowa, ale kabaret Hrabi we wpisie w mediach społecznościowych przekazał to, co trzeba. Asia odeszła spokojnie, bez bólu, w otoczeniu najbliższych i przyjaciół, wśród tych, których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie. Zostawiła po sobie ogromną wyrwę, której niczym nie da się zapełnić. W was, ludziach, którzy byli z nią blisko, którzy dzielili z nią scenę i życie. I w świecie sztuki, który był jej przestrzenią, jej domem, jej oddechem, a ona była jego najpiękniejszym uosobieniem. Przeglądam komentarze pod postem na facebookowym profilu Trójki o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Liczba smutnych reakcji jest po prostu przytłaczająca, a liczba komentarzy, w których wspominają państwo tę wspaniałą artystkę kabaretową, chyba także przytłaczająca, bo uzmysławia, kto odszedł. I jeśli chcą państwo wspomnieć, ale może jakiś pozytywny, wesoły moment, z którym kojarzy się państwu pani Joanna, to zapraszamy. Oczywiście 22 i 7 trójek, bo to audycja z państwa udziałem. Ale mamy też propozycję od redakcji oczywiście na dzisiejszy program poranny. Porozmawiamy dziś o piłce nożnej, ale tu niespodzianka kobiecej. Polki dopiero co zakończyły grę na Euro, sam turniej jeszcze trwa, ale już jakby znikają w cieniu, już o nich świat zapomina, bo przecież trener męskiej kadry. W porannej audycji będzie inaczej, o 7.15, chociaż spokojnie, na pewno parę słów Janowi Urbanowi też poświęcimy. Co poza tym, wielka wyprawa maluchów. Dziś meta kilkunastodniowej wyprawy, czy wszystko się udało, czy maluchy dały radę, to sprawdzimy około 7.40. Około 6.40 rozprawimy się za to z pewnym stereotypem dotyczącym kierowców. Warto zauważyć, że ich udział w zdarzeniach drogowych jest jeden z najmniejszych w policyjnej statystyce. O których kierowcach mowa? No, w tym przypadku szczegóły w cyklu News albo Fake News. Ze stałych punktów programu mamy też w planie piosenkę do wyjaśnienia, mniejszą grę i rozmowę bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal będzie Jacek Karnowski, czyli wiceminister funduszy i polityki regionalnej. To wiadomo o 8.13. Teraz mamy kwadrans po 6.00 i gramy. Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Przyłącza do nas się teraz John Porter. Wspominają państwo Joannę Kołaczkowską. To taka była po pani Iranie Kwiatkowskiej taka następna królowa polskiego kabaretu, taka prawdziwa, nie, tam, że się śmiała bez sensu i te inne takie rzeczy, jakieś miny stroiła. Mam dobre teksty, nie wiem, czy sama pisała, czy ktoś jej pisał, no ale szkoda. Przegląd prasy. A czy słuchają nas przedsiębiorcy? Wiem, że tak. Teraz informacje dla Państwa w przeglądzie prasy. Dziennik Gazeta Prawna pisze, o ponad 1/3 wzrośnie w przyszłym roku minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców właśnie, czyli taka, którą płaci się przy niskich dochodach, a nawet wtedy, gdy biznes przynosi stratę. W tym roku wynosi ona 314,96 zł miesięcznie. W przyszłym wzrośnie prawdopodobnie do 432,54 zł. Przepis, który obniżył podstawę wymiaru minimalnej składki zdrowotnej do 75% minimalnego wynagrodzenia, obowiązywał tylko w tym roku, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Kolejna nowelizacja z 4 kwietnia miała już na stałe obniżyć podstawę wymiaru minimalnej składki, ale została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. No i też ustalił Dziennik Gazeta Prawna, że resort zdrowia nie prowadzi już dalszych prac w tym zakresie. Już nie tylko elektronika i pudełka z grami trafiają do opakowań przeciwkradzieżowych. Sytuacja jest tak zła, że sklepy stosują zabezpieczenie dla tabliczek czekolady. Tak orzecze portal Spidersweb. W jednym z warszawskich sklepów kierownictwo musiało zdecydować się na ostateczne metody ochrony przed złodziejami. No i można tam zobaczyć czekoladę w dodatkowych pudełkach. Ale to nie pierwszyzna. Takie rozwiązanie było stosowane już wcześniej przez różne popularne sieci sklepów i również w Polsce. Mamy więc na półkach tabliczki czekolady w przezroczystych plastikowych opakowaniach, zupełnie jak smartfony albo jakąś inną cenną elektronikę. No towar już tak cenny, ta czekolada. I tak patrzę na zdjęcia, żeby to jeszcze była ta dubajska. Albo jakaś wyjątkowo wyjątkowa, z jadalnym złotem. Ale tu jest gorzka. 70% na przykład. Kto o zdrowych zmysłach? No, chyba że to chwyt marketingowy, żeby nam się bardziej wydawało, że warto. Aż mi się przypominają święta z dzieciństwa. Paczuszka o znanym kształcie, rozrywasz papier zachwycony, a tam gorzka.

Grupa Pulp, You Got to Have Love w Trójce. Jest 6:46, o poranku czasem budzą nas takie smutne wieści. Odeszła Joanna Kołaczkowska, uwielbiana. Wystarczy spojrzeć na już o tej porze 1000 Państwa komentarzy na facebookowym profilu Trójki. Ale mamy też telefony. Kiedy oglądałem ją w duecie z Arturem Andrusem i w ogóle słuchałem kabaretu potem, no to rzeczywiście, tak jak powiedział jeden z moich przedmówców, wystarczyło tylko, kiedy ona weszła na scenę i gęba już się sama śmiała. Ogromna strata, jest mi bardzo smutno z tego powodu. Mogła jeszcze wiele radości wprowadzić na scenie. Za 10 minut siódma o tej porze w Trójce mówimy nie dezinformacji i stereotypom. Kuba Witkowski. News albo fake news. Seniorzy za kierownicą to od wielu lat temat budzący emocje. W sieci krąży właśnie film z rejestratora jazdy. Sytuacja miała miejsce kilka dni temu w Jastrzębiu na szpitalnym parkingu. Starsza pani wyszła z auta, by kupić bilet parkingowy. Niestety źle zabezpieczyła automatyczną skrzynię biegów i auto samo ruszyło. Pojazd potrącił ją samą i wyrządził wiele szkód. Szybko posypały się komentarze. Ta kobieta ma 73 lata. W pewnym wieku powinno się zabierać prawo jazdy. Czytamy pod postem stacji TVN24 na Facebooku. Oj, skąd ja to znam? Im starszy kierowca, czy to kobieta, czy mężczyzna, no jednak zachowują się bardziej ospale, jakoś nieporadnie. Są takie powolne w decyzjach swoich na pewno. To nawet na drogach widać, nie, że jest to zagrożenie. Mówili mi wielokrotnie kierowcy, a tymczasem to stereotyp, mit i półprawda. Warto zauważyć, że ich udział w zdarzeniach drogowych jest jeden z najmniejszych w policyjnej statystyce. Wyjaśnia nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ten wskaźnik to 3,49. Dla młodych kierowców w wieku od 18 do 24 dla porównania jest to 13,77, czyli kilkukrotnie większy jest. Jeżeli mówimy o grupie 40-59 lat, czyli tej przed 60, to jest to 5,46. To pokazuje, że są to stosunkowo bezpieczni kierowcy. Jak się okazuje i potwierdzają to także badania, seniorzy to jedna z bardziej świadomych grup kierowców jeżdżących po naszych drogach. Nie jeden z nich zna siebie na wylot i unika ryzykownych sytuacji. Nie rozmawia przez telefon, nie jeździ w jakichś tam godzinach. Maria Dąbrowska-Lorenc, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Ale wie pan, no ludzie sobie muszą zdawać, że mają pewne słabe strony, jak tutaj pogorszenie widzenia, słuchu, zmniejszenie elastyczności, tutaj zasięgu ruchów, przede wszystkim spowolnienie czasu reakcji, ale mają też te swoje mocne, nazwijmy to, strony. Właśnie jak to doświadczenie, prawidłowa ocena sytuacji, odpowiedzialność. Co nie znaczy, że seniorzy nie wymagają edukacji. To oni przecież mają najczęściej problem z autostradami czy drogami ekspresowymi. Wjazdy pod prąd, na moje oko, z kronik policyjnych dotyczą głównie osób 60+, 70+. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. To są ludzie, którzy dostali swoje uprawnienia do kierowania zanim w Polsce w ogóle zbudowano autostrady. Nikt ich nie uczył jazdy po tych autostradach. Myślę, że to rozwiązałyby pewne szkolenia rządowe skierowane do tej grupy, która chętnie uczestniczy w tego rodzaju spotkaniach, ale tu trzeba zejść na poziom gmin. Jak więc państwo słyszą, krzywdzące są te wszystkie komentarze i stwierdzenia. Niemniej seniorzy za kierownicą mają swoje wyzwania i warto by ktoś im w tym pomógł. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. We'll be right back.